Wizik? Tak, na suche i zmęczone oczy, poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 marca. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Mamy prawie dwa razy więcej przypadków COVID-19 niż wczoraj. Ostatniej doby wykryto ich ponad 15,5 tysiąca. Uczniowie zasiadają do próbnych matur. Dla nich to sprawdzian wiedzy, dla szkół test procedur, mówi jeden z dyrektorów. Od rana palą się znicze pod Szczekocinami. 9 lat temu zderzyły się tam dwa pociągi. Zginęło kilkanaście osób. 15 698 nowych zakażeń koronawirusem wykryto ostatniej doby w Polsce. To prawie dwa razy więcej niż wczoraj i o 3,5 tysiąca więcej niż w poprzednią środę. Od wczoraj zmarło 309 osób. Poinformował o tym w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister zdrowia. Trzeba poważnie podejść do obowiązujących obostrzeń, podkreślał Waldemar Kraska. To też jest niestety kolejnym dla nas sygnałem, że jednak pandemia nie odpuszcza i te obostrzenia, które są i chyba już o nich zapomnieliśmy, powinniśmy teraz naprawdę bardzo uważnie się temu przyjrzeć i podejść do tej sytuacji naprawdę z wielką powagą. Główny doradca premiera do spraw COVID-19, profesor Andrzej Horban, mówił w Trójce, że takich wzrostów liczby zakażonych można było się spodziewać. To żeśmy też mówili już parę dni temu, że w tym tygodniu będzie prawdopodobnie 16-20 tysięcy nowych zakażeń. To jest bardzo logiczne. To już wiemy, dlatego że my podążamy ścieżką, którą przeszły kraje leżące bardziej na zachód od nas. Po raz ostatni więcej niż 15 tysięcy nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa odnotowano pod koniec listopada. Rząd rozważa możliwość zakupu szczepionki przeciw COVID-19 z Chin. Tym tematem zajmie się rządowy zespół zarządzania kryzysowego, który zbiera się za godzinę. W reżimie sanitarnym, ale w szkołach. Tysiące uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych zmierzy się z próbnymi maturami. Właśnie rozpoczynają egzamin z języka polskiego. Próbne matury organizuje Centralna Komisja Egzaminacyjna. Nie są obowiązkowe, ale przystąpiło do nich wielu szkół z Podlasia. To z jednej strony sprawdzian dla maturzystów, a z drugiej test procedur, które będą obowiązywały w maju, mówi dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego w Białymstoku Dariusz Bosowski. Naszym celem jest diagnoza stanu wiedzy oraz poziomu umiejętności na 2 miesiące przed czekającym egzaminem oraz przetestowanie z młodzieżą wszystkich procedur maturalnych w formie najbardziej zbliżonej do tej majowej. Także egzamin będzie w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego wszelkich procedur. Przed wejściem do szkoły uczniowie przejdą pomiar temperatury. Na salach będą rozsadzani tak, by zachować przynajmniej 2-metrowy dystans. Obowiązkowe są maseczki. 9 lat od katastrofy pod Szczekocinami. Mieszkańcy i rodziny ofiar zapalają znicza w miejscu tragedii. Ze względu na pandemię obchody rocznicy zostały odwołane. W Chałupkach pod Szczekocinami czołowo zderzyły się dwa pociągi. Zginęło 16 osób. Ponad 100 zostało rannych. Policja, zawiercie, słucham. Proszę pana, tak? W Chałupkach zderzyły się dwa pociągi. Chałupki. Koło Szczekocin. Nami po prostu tylko szarpnęło, wszystko pospadało, zgasło światło, tyle się dowiedzieliśmy. I dopiero jak wyjrzałam przez okno, to dopiero zobaczyłam, że leżą wagony na torach. Widzieliśmy ciała ludzi zmiażdżonych w przedziałach. Za spowodowanie katastrofy kolejowej zostali prawomocnie skazani dyżurni ruchu. Jolanta S. na 3 lata i 6 miesięcy, Andrzej N. na 6 lat. Państwo Islamskie wzięło odpowiedzialność za zabicie 3 pracownic mediów we wschodnim Afganistanie. Kobiety zostały zastrzelone wczoraj, kiedy wracały na piechotę z pracy do domów. Dziennikarki pracowały dla Enikas TV. W grudniu również doszło do ataku na pracowników tej telewizji. Zginęła dziennikarka i jej kierowca. Do końca maja Stany Zjednoczone będą mieć szczepionki na COVID-19 dla wszystkich dorosłych Amerykanów, oświadczył prezydent USA. Joe Biden wezwał władze wszystkich stanów, by do końca marca zaszczepiły nauczycieli. Pierwotnie rząd USA obiecywał, że zapewni Amerykanom szczepionki na COVID-19 do końca lipca. Wczoraj termin ten przesunięto o 2 miesiące. Cieszę się, że mogę ogłosić, iż nasz kraj będzie mieć wystarczające ilości szczepionki dla każdej dorosłej osoby w Ameryce przed końcem maja. Powiedział prezydent USA Joe Biden, zastrzegając, że sam proces szczepień potrwa dłużej. Biden tłumaczył, że przyspieszenie produkcji szczepionek jest możliwe m.in. dzięki współpracy firm Merck oraz Johnson & Johnson, a także dodatkowym zamówieniom z firm Pfizer oraz Moderna. Prezydent USA poinformował, że skorzysta z uprawnień rządu federalnego, by do końca marca pracownicy szkół otrzymali przynajmniej po jednej dawce szczepionki. Dotychczas około 52 milionów Amerykanów, czyli 16% populacji, otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki na COVID-19. 26 milionów osób zostało całkowicie zaszczepionych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe. Krzysztof Łoniewski. Arka Gdynia i Raków Częstochowa to pierwsi ćwierćfinaliści piłkarskiego Pucharu Polski. Ekipa z Wybrzeża w pojedynku pierwszoligowców pokonała Wysoko 5-2 na wyjeździe Puszczę Niepołomice. Z kolei w meczu drużyn z Ekstraklasy Raków też na wyjeździe 2-0 wygrał z Lechem Poznań. Dziś kolejne spotkania ćwierćfinałowe. Najpierw o 17.30 Chojniczanka na własnych śmieciach zmierzy się z Krakowią, o 20.30 Legia w Warszawie z Piastem Gliwice. Mówi trener gości Waldemar Fornalik, określany słusznie mianem Waldka Kinga. Na pewno Legia była i jest faworytem. Na pewno wyzwanie. Piłka niejednokrotnie pokazała, że niekoniecznie faworyt musi wygrywać. My też potrafimy funkcjonować jako drużyna, potrafimy grać w piłkę, potrafimy też wygrywać. Więc myślę, zapowiada się ciekawy pojedynek. Też nam się tak wydaje, panie Waldemarze. Przypominamy mecz w Warszawie o 20.30. W Anglii Manchester City śrubuje rekord kolejnych wygranych spotkań. Właśnie zanotował 21. zwycięstwo, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Tym razem obywatele 4-1 pokonali w Premier League Wolverhampton i pokazują konkurencji, że losy Mistrzostwa Anglii są raczej przesądzone. Drugi w tabeli rywal z zamiedzy, United, tracą do nich aż 15 punktów. We Włoszech Juventus, który przyzwyczaił do dominacji w Serie A, w tym sezonie ma z tym poważne problemy, ale wczorajszego wieczora bez problemów 3-0 wygrał ze Specją. W doliczonym czasie gry rzut karny obronił Wojciech Szczęsny. W sprawach tenisowych zwycięstwo Huberta Hurkacza. Do 3-6 pokonał Francuza Adriana Manarino i zameldował się w drugiej rundzie halowego turnieju ATP w Rotterdamie, gdzie koniecznie trzeba zobaczyć pomnik ropy naftowej złożony z 18 baryłek i ludzkich postaci. Kolejnym przeciwnikiem Huberta będzie dobrze znany mu już od czasów juniorskich Stefanos Tsitsipas i to Grek, do którego wzdychają kobiety na całym świecie, będzie faworytem tego spotkania. Na zakończenie o tym, że Teresę Jochałk odrabia straty finansowe. Jej menedżer skrupulatnie wyliczył, że przez brak startu w czasie pandemii Norweszka, która lubiła nafaszerować się swego czasu sterydami, straciła 500 000 euro. Ale po 2 złotych medalach wywalczonych właśnie w Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie wychodzi z zapaści. Przypomnijmy, że wczoraj w znakomitym stylu odsadziła konkurencję w biegu na 10 km techniką dowolną. Tuż przed mistrzostwami podpisała lukratywne kontrakty sponsorskie gwarantujące jej wysokie premie właśnie za złote medale w rzeczonych mistrzostwach. Tu stawiamy kropkę, znów o sporcie na naszej antenie po 17. Wtedy przywita się z Państwem człowiek sportowego renesansu, pięcioboista, wioślarz, żeglarz, a nawet kickbokser Dariusz Urbanowicz. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Na razie jeszcze w wielu miejscach pochmurno i mglisto, później ma się rozpogodzić. Tylko na północy i północnym wschodzie do końca dnia będą przeważały chmury. Synoptycy nie przewidują opadów. Na termometrach zobaczymy od 4 stopni na północnym wschodzie do 10 w centrum i 15 na południowym zachodzie. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mega jest w tym Media Expert, nie Marian? No, mega, Barbara. Ale i elastycznie. Nawet 60 rat, 0%, 0 odsetek, 0 pierwszej wpłaty i 0 zaświadczeń. Marian, czyli wygodne raty, 0% i sam decydujesz, ile chcesz płacić. No. Elastyczne raty 0 w Media Expert. Smartfony już od 7 zł miesięcznie. Na przykład Samsung Galaxy M11. Teraz za niecałe 9 zł miesięcznie. RRSO 0%. Razem w Media Expert. Nowa zdrabka, plaster miodu, 200 tysięcy dochodu. To słodyczą mi smakuje, kiedy kasę znów zdrapuję. I tak żyję na relaksie, zdrabkę drapię, kasę łapię. Kasa pada, taka drapuje zasada. Kasa pada Nowość, zdrabka plaster miodu, a w niej do wygrania nawet 200 tysięcy złotych. Graj w punktach lotto i wydrap co się da. Średnio co czwarta zdrabka wygrywa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po 9. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry, Elżbieta Malinowska, Małgorzata Łukowska, Tomasz Żonda, witamy. No i do poczty zapraszamy. Czekamy na Państwa propozycje pod numerem telefonu 22 i 7 trójek oraz adresem mailowym ukf@polskieradio.pl. A na początek John Mayer. John Mayer w muzycznej poczcie UKF. Pani Klaudia pisze, chciałabym zadedykować piosenkę AC/DC Thunderstruck mojemu synowi Antkowi, który słucha trójki. Pozdrawiam, Klaudia. We'll be right back. Tandy Strzoki, grupa AC/DC w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek, no i czas na coś polskiego. Dzień dobry, Przemek, pozdrawiam wszystkich. Czy mogę prosić o Mister Sub, mój jest ten kawałek podłogi? Lekko skrobie do drzwi, strasznym okiem cyklopa raczej gromi drzwi. Mój, jestem kawałek podłogi. Nie mówcie więc, co mam robić. Mój, jestem kawałek. Zrobić chcę, tym ze ścian już strapałem, zamurować czas drzwi. Mój, jestem kawałek podłogi. Nie mówcie więc, co mam robić. Mój, jestem kawałek. Na takie utwory mówią One Hit Wonder. U nas przebój, zespół jednego przeboju, bo były single kolejne, ale właściwie tylko to zaistniało i to do dzisiaj pamiętamy bardzo dobrze. To był zespół Mister Zup. Pani Sylwia pisze, zakochałam się w głosie Ediego Vedera, co prawda dopiero wczoraj, ale zawsze. Poproszę o Society. Mystery to me, we have agreed, with which we have agreed, and you think you have to want more than you

verboten, so gefährlich fremde Noten. Doch jede Nacht ein wenig froh, mein Ohr ganz nah am Weltempfänger. Radio i Rammstein. Ja widziałem Rammstein na koncercie tylko raz, ale za to było to u nich, czyli w ich kraju, w Dreźnie. Support robiła grupa KMFDM. Jedna i druga formacja robiła show nieprawdopodobne. 2022, klub UKF @polskiradio.pl. Wierne słuchaczki Natalia i Wandzia proszą o grupę The Cranberries, In The End. Strange, when everything you wanted was nothing that you wanted in the end. Ain't it strange, when everything you dreamt of was nothing that you dreamt of in the end. Strange, when everything you wanted was nothing that you wanted in the end. And it's strange, when everything you dreamt of was nothing that you dreamt of. someday in the end. In the end i The Cranberries. Tak się państwo rozdzwonili dzisiaj, co jest bardzo miłe swoją drogą, że Małgorzata ledwie nadąża z odbieraniem telefonów od państwa, ale to po to jesteśmy. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Czy można zamówić piosenkę zespołu Black Sabbath? No i mamy w tej chwili kolejny telefon od państwa. Ja z propozycją do muzycznej poczty, czy mogę? Zespół Gloss i utwór Pin Number. My area code 2242, that's my bank pass. 3632, that's the SIM for my phone. 5221, that's my passport number. D35, that's my tax code. 47 Jimmy hashtag, that's my eBay password. And 1445, that's the budget for this song. This is a system. Gene size and 50.

zapraszamy do reklamy. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem. Nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na suche i zmęczone oczy. Poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, zapraszam, a naszym gościem jest dzisiaj Sławomir Horbaczewski, komentator wydarzeń gospodarczych. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, wymieniny miesiąca. Dzisiaj trzeci dzień, trzeciego miesiąca w roku. Tak, 3 marca dzisiaj. To zaczynamy od decyzji, od której zależeć będzie wysokość naszych rat kredytowych. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych, które są obecnie na najniższym poziomie w historii. Niedawno prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Adam Glapiński, mówił, że ewentualna decyzja o zmianie stóp procentowych będzie zależeć od sytuacji gospodarczej w kraju, ale takie znaczące zmiany raczej są mało prawdopodobne. Czyli dzisiaj znowu tak bez decyzji, jak pan myśli, czego się pan spodziewa? Rada Polityki Pieniężnej jest od tego, aby dobrze prowadzić politykę pieniężną, a to wcale nie oznacza, że te decyzje muszą być podejmowane nadmiernie często. Ja przypomnę, że od 2004 roku ten ciągły cel inflacyjny wynosi 2,5%, czyli mamy bardzo stabilną politykę pieniężną w Polsce. 2,5% z możliwością odchylenia o 1 punkt procentowy, prawda, w górę, w dół. I w najbliższym czasie, czyli jeszcze w marcu, możemy spodziewać się projekcji inflacji, którą NBP publikuje 3 razy w roku, w marcu, w lipcu i w listopadzie, a więc w najbliższych dniach projekcja inflacji, jak i PKB. I tutaj wydaje mi się, że będą pewne wskazówki co do tego, co się będzie działo w najbliższym czasie. 5 lutego został opublikowany protokół ze styczniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej i tam widać było wyraźnie, że większość członków Rady Polityki Pieniężnej raczej bardzo stabilnie podchodzi do stóp procentowych. Przypomnę, stopy procentowe to cena kapitału, więc tutaj raczej bądźmy ostrożni, nie spodziewam się jakiejkolwiek zmiany. Przypomnę, że od 29 maja ubiegłego roku mamy 0,1% jako tak zwaną stopę referencyjną, czyli 7-dniowe bony pieniężne, 0,1%. Wtedy mieliśmy do czynienia wiosną 2020 roku z 3 łącznie obniżkami. To była dosyć radykalna reakcja w związku z pandemią, w związku z pojawieniem się tej złej sytuacji, łącznie 1,4%, czyli 140 punktów bazowych zostały te stopy procentowo obniżone i one są stabilnie bardzo trzymane. Wydaje mi się, że tak będą w dalszym ciągu utrzymywane w najbliższym czasie. No właśnie tym rekordowo niskim poziomie. W ciągu ostatniego roku zadłużenie producentów mebli wzrosło o 30%, sprzedawców o 19%. W sumie ich długi sięgają prawie 100 milionów złotych, podał dziś Krajowy Rejestr Długów. I czy to jest dla pana zaskoczenie? Bo przecież mówi się, że meble to jeden z naszych hitów eksportowych. Zdecydowanie do naszych hitów eksportowych. Ja w ogóle przypomnę, że Polacy, Polska to czwarty na świecie producent mebli. Tylko Chińczycy, Niemcy czy Włosi nas wyprzedzają. My rocznie, jeszcze przed pandemią, wartość sprzedanych mebli wyprodukowanych w Polsce to 50 miliardów złotych rocznie. A co jest ważne? W polskim przemyśle meblarskim mamy bardzo dobrą polską strukturę własnościową, czyli polski kapitał. Polacy są w większości właścicielami. To jest swego rodzaju ewenement, bo jednak mamy bardzo wielu inwestorów zagranicznych. Notabene, w polskim eksporcie ponad 1/3 eksportu idzie na Niemcy, czyli tutaj bardzo też to bardzo jest istotne, bo mamy silne powiązanie z dobrym rynkiem odbiorczym, jakim są Niemcy. Więc wydaje się, że ta sytuacja, która jest dzisiaj, została spowodowana oczywiście pandemią, ten wzrost zadłużenia. Ten wzrost zadłużenia obserwujemy od dłuższego czasu. No, w ogóle zmieniły się relacje gospodarcze. Przecież zawsze było do tej pory tak, że na przykład nie wiem, czy wiosną, czy latem, to producenci mebli nadrabiali, no bo były jakieś tam remonty, ludzie się przeprowadzali, zmieniali miejsce pracy, miejsce zamieszkania. Pandemia zmieniła w ogóle sytuację. Inaczej do wszystkiego podchodzimy. Zostały przerwane łańcuchy dostaw. W przemyśle meblarskim to jest bardzo ważne, bo tam przecież surowce odgrywają olbrzymią rolę. One są ciężkie, trzeba je po prostu przemieszczać. Wyroby gotowe też są ciężkie, trzeba je przemieszczać. No i ręce do pracy. Tam jest bardzo wiele pracy, która takiej fizycznie, którą trzeba wykonać. I tej pracy bardzo często, do tej pracy byli zatrudniani imigranci, a w tej chwili mamy duży problem z pozyskaniem imigrantów do tej pracy, więc to wszystko wymagało przemodelowania, zmiany, no i też jeżeli chodzi o handel, no nie ma przecież targów, nie ma w ogóle wystaw, nie ma konferencji, a na konferencjach wiele kontraktów zawierano, podpisywano nowe kontrakty, nawiązywano różnego rodzaju relacje, więc te rzeczy też się pozmieniały, no i przede wszystkim niestety zostały zamknięte hotele, restauracje, biura, a przecież w nich remonty robiono, otwierano ciągle nowe, nie tylko do mieszkań są meble potrzebne, więc to wszystko wpłynęło negatywnie również na przemysł meblarski, ale to Polacy sobie świetnie radzą i myślę, że w przemyśle meblarskim również już się tak jakby reorientują i dobrze sobie będą radzić. Ale że na razie jest troszeczkę słabiej, to tutaj pan rzeczywiście nie jest zaskoczony, no i pewnie te powody do tego nas przekonują. Kolejny temat. Aż 3/4 badanych Polaków jest przeciwko rozszerzeniu opłaty reprograficznej na laptopy, komputery stacjonarne, tablety, telewizory i smartfony. Z sondażu wynika, że prawie 9 na 10 Polaków uznaje taką opłatę za dodatkowy podatek, a ponad połowa ankietowanych uważa, że państwo powinno obniżyć opodatkowanie elektroniki w czasie pandemii. Dyskusja o tym podatku od sprzętu elektronicznego toczy się już od dłuższego czasu. Pieniądze zebrane w ten sposób miałyby trafiać do artystów. Co pan myśli, w której pan jest w grupie? Za czy przeciw? O właśnie. Bardzo dobrze, że pani redaktor wspomniała o artystach, dlatego że zjem się w społeczeństwie informacyjnym, a w tym społeczeństwie informacyjnym mamy mnóstwo ludzi kreatywnych, czyli artystów. Jeżeli na przykład Trójka puszcza piosenkę, to żeby ta piosenka powstała, musi być kompozytor muzyki, musi być autor tekstu, musi być oczywiście producent, który przygotuje nagranie, no i musi być wykonawca przede wszystkim, albo również, prawda, żeby nie, tutaj nie obniżać rangi kompozytora, autora tekstu czy producenta. I te wszystkie osoby w zależności od tego, ile razy jest powielany, czyli wykorzystywany ten utwór na różnego rodzaju nośnikach, powinny jednak jakieś wynagrodzenie otrzymywać. W Polsce mamy coś takiego jak organizacje zbiorowego zarządzania, które zbierają te opłaty, zajmują się inkasem opłat na rzecz właśnie artystów, tych osób kreatywnych, w sytuacji, kiedy to powielanie utworów jest no, na własny użytek przez osoby fizyczne, bo tutaj mówimy o tym, że to urządzenie elektroniczne, no jak używamy smartfona, to sobie tam jadąc samochodem, czy nie wiem, siedząc na ławce w parku, puszczamy jakąś muzykę, żeby nam było przyjemnie na te kaczki patrzeć, jak pływają po jeziorze. I wtedy chodzi o to, żeby ci artyści dostali jakąś godziwą rekompensatę za dozwolony użytek, za dozwolone używanie tego ich jakiegoś dzieła. Ja tylko przypomnę, że mamy dyrektywę w ogóle Unii Europejskiej, znaczy Parlamentu i Rady Unii Europejskiej jeszcze z 2001 roku w sprawie harmonizacji praw autorskich w społeczeństwie informacyjnym, no bo żyjemy w społeczeństwie informacyjnym. Poznałem też ustawę o prawach autorskich. To jest taki odwieczny spór między no głównie ZAIKS, czyli Stowarzyszenie Autorów, no i z drugiej strony mamy stowarzyszenie, czy Związek Producentów i Importerów Sprzętu Elektronicznego i Elektrycznego, którzy tutaj no między sobą, bo każdy ma określony interes, więc, ale nie zapominajmy o interesie twórców, bo my tylko potrzebujemy, człowiek potrzebuje kultury jako taki. Kolejny temat. Odporne na kryzys okazują się zarobki prezesów banków. Czołówka zarządzających bankami w rok zarobiła prawie 5 milionów złotych i może nie byłoby żadnego tematu, ale jak jednak pokazują najnowsze statystyki Komisji Nadzoru Finansowego, łączne zyski całego sektora bankowego spadły w ubiegłym roku o ponad 40%. Czy w takim razie jednak zarobki też powinny w takiej sytuacji być trochę niższe? Jak pan sądzi? No, warto pochwalić to chociażby taki bank jak Bank Millennium, gdzie prezes zarobił w 2019 roku 5 milionów 100 tysięcy, a w 2020 roku 4 miliony 800, chociaż te symboliczne 300 tysięcy mniej. Oczywiście zyski Banku Millennium zmalało 96% rok do roku, no ale 300 tysięcy też chociaż jakiś tam symbol, prawda? W 2016 roku, ja przypomnę, mieliśmy PKO SA, prezesa Luigi Lovaglio, który zarobił wtedy 12 milionów złotych. Żaden z polskich prezesów banków w Polsce w tej chwili ani w roku 2020, ani w 2019, ani w 2018, nie zarobił kwoty nawet zbliżonej do tych 12 milionów złotych. Więc biorąc pod uwagę to, że zarobki prezesów banków, no, banku Millennium, akurat mBanku i banku Santander, tych trzech banków, wszędzie jest kapitał zagraniczny, więc też pamiętajmy o tym, że prezesi mają umowy zawierane na wiele lat, z góry określone warunki wynagradzania i akurat po 4 800 000 rocznie zarabiają, to też, żebyśmy nie podchodzili intuicyjnie, błędnie do tych ich zarobków, ale podchodzili systemowo. Tutaj no, trzeba oddać Bogu, co boskie, każdy inaczej mówi w tej sytuacji, ale bądźmy ostrożni. Sławomir Horbaczewski, komentator wydarzeń gospodarczych. Bardzo dziękuję. Sylwia dziękuję Zadrożna. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce?